Na mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya jioni. Tunaanza kwa muhtasari wake. Wizara ya mambo ya ndani ya kariri hatua ya kupiga marufuku usafirishaji wa bidhaa za chakula kutoka mkoa kwenda mwingine bila idhini ya gavana. Hata hivyo, shirika Parsemi nasema kuwa uzalishaji wa ndani unatumiwa na raia wote bila kuzingatia mkoa asilia. Na chama cha UPRONA charidhia kutosumbuliwa kwenye uwanja wa kisiasa, huku kikosoa mwenendo wa baadhi ya viongozi tawala wanaobodhi shughuli za vyama vingine. Na katika habari za kimataifa, rais wa Rwanda Paul Kagame awafuta kazi wanajeshi zaidi ya 200 wakiwemo majenerali. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana. Hapa studio mimi Romarde Niyo yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Wizara ya mambo ya ndani inaendelea kupigilia msumari hatua inayowataka wafanyabiashara wa bidhaa za chakula wanaopeleka vyakula kutoka mkoa kwenda mwingine kufanya kazi hiyo wakiwa na ruhusa ya gavana. Akizungumza na magavana Jumane hii, waziri Martin Niteretse alitetea hatua hiyo kuwa inalenga kuzuia ufujaji wa mavuno na kukomesha madalali wa vyakula. Tulikuwa tukifanya kikao na wakuu wa mikoa na polisi kuhusu hatua ya kuzuia usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Lazima waombe ruhusa kwa gavana. Hayo yote ni kwa ajili ya kulinda mavuno kwa ustawi wa raia na wakati huo huo kwa nchi. Mfanya biashara yeyote anayetaka kuhamisha uzalishaji ama maharagwe, njugu, mchele na mengine atakwenda kwa mkuu wa mkoa kuomba kibali. Anaandika barua kuonyesha kuwa anakwenda kutafuta kilo fulani na pia atambulishe gari litakalo safirisha. Gavana lazima akubali au atie saini. Wote wahusika wote watasaini kwenye barua hiyo hiyo. Yani tunataka kulinda uzalishaji wa kilimo na kupambana na ulanguzi. Naam, kwa upande wa shirika Parsemi linalohimiza raia kubadili mwenendo, uratibu na uhifadhi wa mavuno haungefanyika kwa ngazi ya mkoa tu bali kwa taifa. Wizara ya kilimo pamoja na wizara ya biashara ndizo zingeshirikiana kwa pamoja kwa kutathmini kiwango cha mavuno ya chakula kilichopatikana nchini kote na muda kitakapomaliza. Fosie Ndikumana anafahamisha kuwa inapo mamlaka hizo zinakuta kiwango hakitoshi, zinachukua maamuzi ya kuruhusu bidhaa za chakula kutoka ugenini. Cyo kuba umwimbu urabire ku ntara gusa turashaka kwatwihinduka sanga ntari mbona kufisa umwimbu. Kutathmini kiwango cha mavuno kulingana na mikoa inayopatikana nchini Burundi, hiyo haitoshi kwa sababu mtu anaweza kujidanganya kwamba mavuno yanapatikana kwa kiwango finyu katika ngazi ya mkoa wakati ambapo kwa ujumla kulipatikana nchini kote mavuno ya kuridhisha, kwani mavuno yanayopatikana nchini yanatumiwa na raia wote wenye asili ya nchi ya Burundi. Mnakumbuka kwamba siku zilizopita kuna mikoa ilipata sifa kwa kuzalisha mavuno ya maharage kwa kiwango tosherevu, na pengine ambapo kuna zalisha viazi mviringo kulingana na msimu wa kilimo. Kwa hiyo nadhani ya kwamba kupeana chakula baina ya mikoa tofauti, mimi sijagundua kuepo dosari zozote, na ndio sababu wataalamu katika masuala ya uchumi wangelipaswa kutoa mwelekeo ya namna operesheni ya kupatishiana mavuno ya kilimo inavyoweza kuandaliwa kwa ufanisi. Wizara yenye dhamana ya kilimo, ufugaji na mazingira pamoja na wizara ya biashara wana jukumu kubwa la kufuatilia kwa karibu jinsi mikoa inavyoweza kupeana mavuno na namna shughuli za biashara zinavyoendeshwa nchini kote. Kuna idara inayohusika na takwimu katika wizara ya biashara. Idara hiyo inapaswa kuwajibika vilivyo kwa kuonyesha kiwango kipi cha mavuno yanayopatikana nchini kote. Aidha, idara hiyo ina jukumu pia la kufahamisha Warundi mavuno yanayohitajika nchini na chakula kilichopatikana na muda ambao chakula hicho kinavyoweza kutumiwa kulingana na msimu wa kilimo. Kuhifadhi mavuno ya kilimo ni hatua inayochukuliwa katika ngazi ya taifa, wizara hizo nilizotaja hapo juu pia zina haki ya kuagiza mavuno ya kilimo kutoka ugenini wakati ambapo kunaposhuhudiwa mavuno hafifu nchini Burundi. Nibamenya yuko dukeneye n'umwimbu vahanze gusahiriza babitubwiye. Na mpango wa kulisha watoto shuleni unadaiwa kuchangia kukuza elimu bora shuleni nchini Burundi. Mwakilishi mkazi wa Benki ya Dunia nchini Burundi ametangaza hayo akizungumza na waandishi wa habari Jumane hii. Licha ya kuwa mpango shirikishi unaelekea ukingoni, Hawasisi Wage ameahidi kuwa Benki ya Dunia itaendelea kusaidia sile ya kufikisha mpango huo wa kulisha watoto katika shule zote za nchi. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Naam, taarifa hii inaendelea kujia mubashira kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Chama cha UPRONA kinahakikisha kuwa hakijazoroteshewa shughuli zake kwenye uwanja wa kisiasa. Hata hivyo, Olivier Nkurunziza kiongozi wa chama hicho anafichua kuwa kuyumbisha shughuli za vyama vya kisiasa hushuhudiwa mara nyingi kwenye ngazi ya vijiji. Akichukulia mfano wa mikutano ya chama Senere iliyopigwa marufuku hivi karibuni mkoani Kirundo, kiongozi huyo anaomba viongozi tawala kutotumia mwanya wa mizozo ya ndani ya vyama na kuzotesha shughuli zake. Yani waziri alisema kuwa vyama vya siasa haviombi ruhusa bali vinafahamisha viongozi wa utawala kwenye ngazi ya mkoa ile ya tarafa na vijiji. Ilikuwa ukumbusho wa yale yaliyomo katika sheria inayohusu vyama vya siasa. Pale ambapo kiongozi wa utawala ataona kuwa kuna tatizo, anaweza kukataza uwepo kwa mkutano na hapo anapashwa kueleza sababu. Kwenye chama UPRONA, kile tunachoweza kusema ni kwamba toka waraka huo, katika harakati zetu, hakuna malalamiko ambayo tayari kupata kuwa wamebuguzwa au wamekatazwa. Tunaweza kuwa tunasema uongo. Tunafahamu kwamba wakati wa harakati za vyama vya siasa zinafanyika kwenye ngazi ya mkoa ili ya tarafa, hakuna tatizo lolote. Lakini kwamba matatizo huzuka pale kazi za vyama zinafanyika kwenye vijiji. Ndiyo maana katika mkutano tuliofanya pamoja na waziri wa mambo ya ndani na viongozi wa vyama vya siasa, ilisemekana kwamba harakati za vyama vya kisiasa zinashamiri pale ambapo tunakaribia uchaguzi. Wakati vyama haviko kwenye uwanja zaidi, vurugu aina hizo hazionekani. Lakini tukaribia uchaguzi, wakati vyama vinazaga katika vijiji, ndipo unasikia matatizo aina hayo. Ndiyo maana katika mikutano huwa tunasema tujiandae ili chaguzi za mwaka wa 2025 na zile za mwaka 2027 ziendeshwe wakati changamoto zote hizo zikiwa tayari kupatishiwa suluhu. Bila kutazama chama UPRONA pekee, tulisikia kwamba mkoani Kirundo gavana alikataza chama CNL kufanya kazi zake na huenda alichukulia changamoto kinapitia chama hicho. Tunaomba viongozi wa utawala wakati wa matatizo kama hayo wanastahili kutojikita nyuma matatizo hayo ili waweze kukataza kazi za chama hiki ama kile wakati wanaona kuwa hakuna tatizo na kuweza kuchukulia hali hiyo kwa kuzorotesha kazi za chama. Hali hiyo ndiyo mbaya. Naam, huyo alikuwa kiongozi wa chama cha UPRONA, Olivier Nkurunziza. Viongozi tawala wanaweza kufuatilia uendeshaji wa kesi mahakamani, lakini hawana mamlaka ya kutoa mwongozo wa namna kesi itakavyoamuliwa. Ni tathmini yake wakili kutoka jopo la mawakili la Bujumbura, wakili Salvatore Minani, anasisitiza kuwa utawala sharti uheshimu maamuzi ya mahakama bila kubadili chochote. Ni baada ya malalamiko ya baadhi ya raia kutoka Rumonge waliopoteza mali zao katika machafuko ya mwaka 1972 kuwa gavana anaomba msaada wa wizara ya mambo ya ndani kuhusiana na kesi yao kwenye kijiji Gashasha ili kupitia upya hatua ya mahakama. Kwa upande wake, gavana wa Rumonge alisema kutokuwa na nia ya kuingilia mahakama, lakini kuwa ana jukumu la kufuatilia kesi zisizoamuliwa kwa kutendea haki wahusika wote na kutoa ripoti kwa mamlaka zinazomtawala. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, rais wa Rwanda Paul Kagame amewafuta kazi Meja Jenerali Aloisi Muganga, Brigedia Jenerali Francis Mutiganda na maafisa 14 wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF. Pia ameidhinisha kutimuliwa kwa wanajeshi 116 wa vyeo vingine na kuidhinisha kusitishwa kwa kandarasi za utumishi za wanajeshi 112 wa vyeo vingine kwa mujibu wa taarifa ya RDF. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, taarifa hiyo haikutoa sababu ya kufutwa kazi kwa wanajeshi hao 224 iliyotangazwa mapema Jumatano. Hatua hiyo inajiri siku moja baada ya bwana Kagame kufanya mabadiliko ya maafisa wakuu wa jeshi na kuwatimua waziri wa ulinzi na mkuu wa jeshi kwa wakati mmoja na kutangaza warithi wao, jambo ambalo si la kawaida nchini Rwanda. Mabadiliko hayo na kufutwa kazi kumekuja wakati ambapo mvutano umeongezeka kati ya Rwanda na jirani yake magharibi mwa DR Congo, kila upande ukishutumu mwingine kwa kumradi ukishutumu mwingine kwa kufanya kazi na kundi la wasi kuiangusha serikali. Na mpenzi msikizaji, kwa taarifa hii ya kimataifa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romarde niyo ya bivuze. Yeah.